ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังรณรงค์นุ่งผ้าสิ้นหิ้วปิ่นโตลดขยะและโฟมบนหาดราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยหรือมทร.ศรีวิชัยวิทยาเขตตรังมีกิจกรรมต่างๆที่เป็นการเสริมสร้างทักษะทางวิชาการวิชาชีพและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยซึ่งได้ก่อให้เกิดขยะเป็นจำนวนมากอาทิกระดาษขวดพลาสติกเปลือกผลไม้โดยมีแหล่งกำเนิดมาจากหลายที่เช่นหอพักนักศึกษาโรงอาหารอาคารเรียนห้องสมุดห้องสำนักงานรวมทั้งจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักผ่อนยังหาดราชมงคลหรือนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาพักแรมตลอดจนขยะจากทะเลที่ถูกพัดเข้ามาทับถมบริเวณชายหาดของมหาวิทยาลัยรณรงค์ให้เกิดการแยกขยะรีไซเคิลก่อนทิ้งลงถังโดยแยกประเภทของขยะรีไซเคิลเพื่อง่ายแก่การจัดเก็บและช่วยลดปริมาณขยะในถังขยะรวมให้มีน้อยลงนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมขยะแลกถุงผ้าแลกปิ่นโตหรือกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้หรือขยะมูลฝอยโดยเฉพาะกิจกรรมผ้าสิ้นปิ่นโตที่ดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปีด้วยการรณรงค์ให้คณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษาแต่งกายด้วยชุดพื้นบ้านแล้วหิ้วปิ่นโตจากบ้านมาล้อมวงรับประทานอาหารด้วยกันอันเป็นอีกหนึ่งสีสันที่ปัจจุบันหาชมได้ยากเพื่อรณรงค์ให้ทุกคนเปลี่ยนมาใช้ปิ่นโตหรือตะกร้าแทนการใช้โฟมหรือถุงพลาสติกซึ่งนอกจากจะช่วยลดขยะมูลฝอยโดยเฉพาะถุงพลาสติกและโฟมหลังจากพบว่าจังหวัดตรังมีปัญหาดังกล่าวเพิ่มขึ้นทุกปียังเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นด้วยการนุ่งผ้าสิ้นทุกๆวันศุกร์ของสัปดาห์อีกด้วยดาริษาตระกูลเง็กรายงาน กรมการค้าต่างประเทศนำสินค้าเกษตรนวัตกรรมจัดแสดงในงาน The International Food and Drink Event 2019ที่กรุงลอนดอนนายอุดมโชตินิสากรอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศโดยสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรนวัตกรรมภายในงาน The International Food and Drink Event 2019ระหว่างวันที่17-20มีนาคม2562ณกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรโดยคาดว่าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทยจะสามารถตอบสนองความต้องการสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพของชาวยุโรปที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่นำไปจัดแสดงภายในงานดังกล่าวประกอบด้วยสินค้าที่ใช้นวัตกรรมแปรรูปจากข้าวไทยอาทิน้ำมันรำข้าวสกัดเย็นผงชงดื่มจากข้าวครีมเทียมจากข้าวเครื่องดื่มน้ำนมข้าววาฟเฟิลและขนมอบกรอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทรนด์อาหารเพื่อสุขภาพและอาหารที่ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้เป็นกระแสที่กำลังมาแรงซึ่งผลิตภัณฑ์จากข้าวไทยมีคุณสมบัติเด่นคือเป็นผลิตภัณฑ์ปลอดกลูเตนและนอน GMOจึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดีรับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21 นาฬิกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีครับ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี